आधा खाली मैं बोलूं आधा भरा मैं बोलूं कितना सारा तू बोले जरा जरा मैं बोलूं दिन है तो तू बोले रात नहीं बात तो वही है ना बस वही बात नहीं बात तो है बस यही के मेरी बात बस जाने तू या जाने ना माने तू या माने ना जाने तू ये जाने ना सोचे ये जिंदगी ये ना बदलेगी कभी मैं सोचू सब बदलता है तू ना बदलेगी कभी मैं सोचू तू ही तू मेरा कोई और नहीं तू सोचे मैं हूँ तेरा बस तेरा कोई और नहीं कोई और या ना हो तू है मैं हूं बस जा